Ibalik ang dating pagkatao ko na umiibig ng tapat at tunay. Kontento sa isa, nagiging matamis ang lakad sa akin na para sa iyo. Nagiging espesyal ang simple. Salamat sa bagong pag-asa na hinatid ng iyong mga ngitian sa pinang mga mata ko'y nakatuunan sa iyo. Taglay ang pagmamahal kong ito. Una-una lang ako, sana hinanap ka. Pinasana na kung ila pa at umasasak at tulad niya. Una-una lang ako, sana sa kanyang lumayo. Tayong dalaway matagal na sana nagtagpo. Kung nalaman lang ako, nauna na nag-aalaga sa'yo. Kung nauna lang ako, nauna nakapasok sa puso mo. Salamat Shane. Antibala mo just in positive vibes. Salamat at ang puso ko ay binisita mo mahal. Huwag ka na makayakap, makasama at makapiling, makapiling, makasama at makayakap. Pipilitin ko na intindihin ko na kung bakit ba hindi ako ang nauna. Sa tagal ng panahon na kilala kita, pati na pa ako nagyayabang ng aking mga awit. Hindi ko malaman, nandito lang naman ako at nag-aantay. Kahit na alam ko na walang kasiguraduhan ng saysay ng pagpapapansin ko at iisnabin mo. Walang dahilan na magkampong itanong ito. Isang pangyayaring di inaasahan. Akalain mong ikaw ang kasama ko ngayon. Nakikita ka saan man lumilon. Akala ko'y hindi na ito nangyayari na magkasama kita. Kung nauna lang ako na sana nag-iisip ng negatibo sa nakaraan mo. Nung puso ko'y binisita mo mahal.